Dość już skarg i zażaleń. Fakt, brak rapu, baw na wysoką skalę. Wychodzą stale z marnym poziomem. Mają słabe wokale, ale wiedzą kto ziomek, co może im pomóc. Zamiast każdy moment spędzać w domu nad kartką, na imprezach siją nikomu niepotrzebny hardcore. Coś potrafią rzadko, a nawet jeśli mogę łatwo jak w totku szóstej takich skreślić. Wypełnić pustkę po nich na scenie to peska. Jestem sól, sprawiam ból jak prawdziwa bestia. Moja sugestia dla rapujących panien: róbmy tak, by facetom założyć kaganie. Bo nasze rapowanie trzeba postrzegać tak samo. MC to nie poezja, MC to miano. Czemu dziewczyny robią rap teraz naprawdę kiepski? Kuleją rymy cały świat, woli patrzeć na kiecki. To co robimy ten nielegalnie, jak liczy się tylko seks i zarobione na rapie szmali, liczy sieć koneksji. Czemu dziewczyny robią rap teraz naprawdę kiepski? Kuleją rymy cały świat, woli patrzeć na kiecki. To co robimy ten nielegalnie, jak liczy się tylko seks i zarobione na rapie szmali, liczy sieć koneksji. Ej, czy wiesz, że scena to nie wybieg dla modelek? Mam dość dziwek, co chcą zrobić dupy swej bestseller. Ich rap ma feller, ja mam technikę jak Pele. One pokażą wielkie cycki, a ja wielki intelekt. Ludzki interes, robić karierę prężąc klatę i kręcąc tyłkiem, bez przerwy robiąc siebie szmatę. To marny patent, choć lini się nie jeden facet. Rap to nie porno, biznes dla wszystkich takich placek. Zarobić kasę chcesz, pokazać klasę też. Daj dobry rap na ciało, niech zasłoni kresz. Niech twoich rymów deszcz trafia w słuchaczy głos. Chcesz, by słuchali tych płyt, czy się gapili na biust? Prawda z mych ust pada, nie ma co gadać. Niestety dziś rapujące kobiety są autorkami tandety. Czas to zmienić, zastąpić stylem kilo tapety. Chyba że jak Eldo myślisz, że polski puchacz to krety. Czemu dziewczyny robią rap teraz naprawdę kiepski? Kuleją rymy cały świat, woli patrzeć na kiecki. To co robimy ten nielegalnie, jak liczy się tylko seks i zarobione na rapie szmali, liczy sieć koneksji. Czemu dziewczyny robią rap teraz naprawdę kiepski? Kuleją rymy cały świat, woli patrzeć na kiecki. To co robimy ten nielegalnie, jak liczy się tylko seks i zarobione na rapie szmali, liczy sieć koneksji. Hip-hop to męski sport, więc wyjdź ze mną na kort. Pokażę ci swoją moc, to rymów pierwszy sort. Czasami słodka jak tor, bywa że ostre jak chili. Kobiecy atak, ja oczyszczam tę scenę kiepski styl. Mówisz, że kobiety nie mogą? Bardzo się mylisz. Dziewczyny, weźmy się do pracy, a efekt czyli to, że każdy czoła uchyli. Przyjdzie szybko, jestem rapową sufrażystką, a nie uliczną dziwką. Gościnną dzipką, co ma ambicje robić hip-hop, lecz nie potrafi sama myśleć, lubia jak sitcom. Powtarza jak bicot, tandetę bez pomysłu. Chęć robienia sztuki przysłania jej chęć zysku. Ma seks na teledysku, więc tekst już nie liczy. Dziewczyny, jak tak będzie, to nasz rap spełznie na niczym. A nasi przeciwnicy będą mieli argumenty. Pokażmy dobry rap, niech im wszystkim pójdzie w pięty. Pójdzie w pięty, pójdzie w pięty, pójdzie w pięty. Robią rap teraz naprawdę kiepski. Kuleją rymy cały świat, woli patrzeć na kiecki. To co robimy ten nielegalnie, jak liczy się tylko seks i zarobione na rapie szmali, liczy sieć koneksji. Czemu dziewczyny robią rap teraz naprawdę kiepski? Kuleją rymy cały świat, woli patrzeć na kiecki. To co robimy ten nielegalnie, jak liczy się tylko seks i zarobione na rapie szmali, liczy sieć koneksji. Czemu dziewczyny robią rap teraz naprawdę kiepski? Kuleją rymy cały świat, woli patrzeć na kiecki. To co robimy ten nielegalnie, jak liczy się tylko seks i zarobione na rapie szmali, liczy sieć koneksji.